Immunohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 czerwca, minęła 17. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Do pierwszego meczu biało-czerwonych na Euro została już tylko godzina. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o współpracy bilateralnej na szczycie NATO w Brukseli. Chińczycy nie rezygnują z misji podbijania kosmosu. Kibice w nerwach i wielkim wyczekiwaniu za godzinę pierwszy gwizdek w meczu Polska-Słowacja na stadionie w Sankt Petersburgu. To będzie już dziewiąte spotkanie między naszymi krajami. Z 8 poprzednich Polska wygrała 3 mecze, a Słowacja była górą 4 razy. Były reprezentant Polski Tomasz Kuszczak spodziewa się zaciętej rywalizacji. Wierzę w to, że chłopaki wyjdą 100% skoncentrowani, dadzą siebie 100%. Mamy gwiazdy w zespole, mamy Roberta Lewandowskiego, który może przesądzić też o wyniku, więc na pewno najważniejsze jest to, ażeby grać bardzo konsekwentnie, nie stracić głupio bramki, żeby w końcu zachować to czyste konto, bo to na pewno pomoże nam. Zwycięstwo Słowaków lub remis w meczu z Polską będzie zaskoczeniem. Tak uważa słowacki dziennikarz sportowy Marian Sucz. Musimy skupić się na dwóch rzeczach. Na zatrzymaniu Roberta Lewandowskiego, który potrafi zdobyć bramkę z każdej sytuacji. Z drugiej strony Słowacja ma problemy ze strzelaniem goli, więc i to będzie dla nas dużym wyzwaniem. Także to będzie zase nasza rzecz, która będzie dla nas największym wyzwaniem. A za chwilę na antenie trójki rusza specjalne studio meczowe. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego i Krzysztofa Łoniewskiego. Do Polski dotarły dzisiaj ponad 2 miliony szczepionek firmy Pfizer. To jedna z największych dostaw jednorazowych. Jak poinformował prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski, w tym tygodniu planowane są jeszcze dostawy od innych producentów. Spodziewamy się jutro dostawy około 98 tysięcy szczepionek Jensena. One również wyjadą od razu do punktów szczepień. I w sobotę mamy zapowiedzianą dostawę około 267 tysięcy szczepionek Moderny. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 24 miliony szczepień. Liczba osób w pełni zaszczepionych zbliża się do 10 milionów. Chcemy, by Polacy rozliczali nas z tworzenia miejsc pracy i rozwoju infrastruktury, mówił w Węgrowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w ramach objazdu po kraju promuje Polski Ład, który ma być zasadniczą zmianą jakości życia dla mieszkańców Polski powiatowej i gminnej. O szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki w Węgrowie zapowiedział inwestycje w gminy, w drogi, kanalizacje czy szybkie łącza internetowe. Szef rządu mówił też, że inwestycje te będą przeprowadzane przez polskie firmy. Polski Ład ma przełożyć się na kolejnych 500 tysięcy albo więcej miejsc pracy. Premier odniósł się też do zwycięstwa kandydata opozycji, Konrada Fiołka, w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Dobrze, że ta drobna lekcja może zostać odrobiona na przykładzie jednych wyborów. Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że rząd wyciąga wnioski po ataku hakerskim na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Trzeba przede wszystkim polegać maksymalnie na dwustopniowym procesie weryfikacji bezpieczeństwa. Na koniec premier przewidział wynik dzisiejszego meczu Polski ze Słowacją. Jego zdaniem skończy się zwycięstwem 2-1 dla Polski. Karol Surówka, Polskie Radio. W najbliższą niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński zainauguruje cykl spotkań promujących Polski Ład w całej Polsce. Politycy przez najbliższe tygodnie będą prezentować założenia programu w każdym powiecie. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o współpracy bilateralnej na szczycie NATO w Brukseli. Główne tematy rozmów przywódców to bezpieczeństwo wschodniej flanki sojuszu i przyszłość wspólnych projektów polsko-amerykańskich w zakresie bezpieczeństwa militarnego i ekonomicznego. Z Brukseli Wojciech Cegielski. Krzysztof Szczerski poinformował, że do spotkania doszło na zaproszenie strony amerykańskiej. Tematem rozmowy miała być współpraca Stanów Zjednoczonych i Polski w zakresie bezpieczeństwa wojskowego i gospodarczego w Europie Środkowej. Szczegółowa treść rozmowy nie jest na razie znana. Było to pierwsze spotkanie prezydentów Polski i USA od czasu zaprzysiężenia Joe Bidena. Przed szczytem NATO w Brukseli polski prezydent spotkał się także ze swoim francuskim odpowiednikiem Emmanuelem Macronem, z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem i z prezydentem Macedonii Północnej Stevo Penderowskim. Z Brukseli Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Podczas jednodniowego szczytu NATO przywódcy mają dzisiaj dać zielone światło na rozpoczęcie szerokiego programu reform w strukturach sojuszu. Chodzi o to, by był bardziej nowoczesny i odpowiadający na wyzwania przyszłości. Chińczycy nie rezygnują z misji podbijania kosmosu. W najbliższych dniach z pustyni Gobi wystartuje rakieta Długi Marsz z 3 astronautami, którzy spędzą na orbicie 3 miesiące. Lot statku kosmicznego, nazwanego Boski Statek, będzie 3rą z 11 misji potrzebnych do ukończenia budowy chińskiej stacji kosmicznej Tiangong, co zgodnie z planem ma nastąpić w przyszłym roku. Chiny po raz ostatni wysłały ludzi w kosmos 5 lat temu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdecydowanie czuć, że zbliża się lato. Dziś dużo słońca i bardzo przyjemne temperatury. Od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, przez około 21 w centrum, do nawet 25 na północnym zachodzie. A jutro jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max teraz zarówno w tabletkach, jak i w saszetkach. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na jakikolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startują letnie okazje. W te wakacje wybierz się do Grecji, Albanii, Chorwacji i wielu innych krajów. W ofercie ponad 100 kierunków, także z portów regionalnych. Tylko do poniedziałku bilety już od 199 zł w obie strony, a dla rodzin wyjątkowa zniżka. Aż 25% od wartości taryfy na bilety dla dzieci. Twoje plany uległy zmianie? Aż do końca lipca oferujemy bezpłatną zmianę rezerwacji. Podaruj sobie niezapomniane wakacje. Bilety dostępne na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 14 czerwca, to jest ten dzień. Jest 7 minut po godzinie 17. Trójkowa strefa kibica. Halo, tu Trójka. Zapraszamy na 3 godziny ze sportem. Zapraszamy na 3 godziny z reprezentacją Polski, która rozpoczyna walkę na Mistrzostwach Europy. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej zagrają ze Słowacją. W grupie E są jeszcze Hiszpanie i Szwedzi, którzy w bezpośrednim starciu zmierzą się o 21:00 w Sewilli. A najważniejsze jest to, co wydarzy się z naszego punktu widzenia dziś w Sankt Petersburgu. Tam o godzinie 18:00 rozpocznie się mecz Polaków. Znamy już składy. To co? Zaczynamy od Słowaków czy od Polaków, żeby stworzyć trochę suspensu? Od Słowaków. No dobrze, to w takim razie w bramce Dubravka, potem Pekarik, Szatka, Skriniar i Hubocian, potem w środku w linii pomocy Chromada, Kuczka i Haraslin po prawej, po lewej Mak, a w ataku Hamsik i Duda. Jeżeli chodzi o Polaków, w bramce Szczęsny, linia defensywna to Rybus, Bednarek, Glik i Bereszyński, pomoc Klich, Krychowiak i Linety. To jest chyba spore zaskoczenie. Jeżeli chodzi o formację ofensywną, to Zieliński, oczywiście Lewandowski i Juziak. Tak zagramy w pierwszym meczu przeciwko Słowakom. Kiedyś ktoś powiedział, a może i śpiewał, że nie lubi poniedziałków i oby po dzisiejszym meczu Polaków takich wrażeń dotyczących pierwszego dnia tygodnia nie mieli nasi piłkarze. A jakie są Państwa odczucia, wrażenia? Jaki Państwo obstawiają wynik? Czekamy na reakcję i podczas meczu, no i chwilę po ostatnim gwizdku, no i przed meczem oczywiście. 22,7 trójek na stanowisku w biało-czerwonych barwach nasza kibicka Ela Różycka. No a z nami jest gość specjalny. Przypomnę, pierwszy gwizdek sędziego w Sankt Petersburgu o godzinie 18. My będziemy śledzić wszystko, co będzie się działo na boisku, a będzie nas w tym wspierał Krzysztof Bredę, były piłkarz Lechii Gdańsk, Lecha Poznań, Arki Gdynia, trener, który wprowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała do Ekstraklasy. Witamy Cię, Krzysztofie, bardzo serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Będziesz naszymi oczami, naszym mózgiem, naszą analizą, także z tego, co wiem, czerpałeś swoją wiedzę także od ludzi, których znasz, którzy grają w piłkę, którzy są też blisko reprezentacji Słowacji. Tak, dzisiaj rozmawiałem z Marianem Kelemenem, którego wypytywałem, co się dzieje na Słowacji, jakie są odczucia, jakie nastroje, jakie u nich panują te odczucia. No i bardzo dobrze, Krzysztof Bredę będzie nas wspierał. Proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, czekamy bardzo na Państwa głos. Jest dla nas bardzo ważny głos kibica. Proszę śpiewać, proszę nam mówić, co Państwo sądzą na temat tego, co wydarzy się od godziny 18. Czekamy. I zaczynamy muzycznie z grubej rury. 16 minut po godzinie 17, o godzinie 18 pierwszy gwizdek sędziego, pierwszy mecz eliminacji fazy grupowej. Tak, fazy grupowej na Mistrzostwach Europy. Polacy zagrają ze Słowacją. Miałem okazję porozmawiać właściwie 2 godziny temu z Jakubem Kwiatkowskim, rzecznikiem kadry i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tuż przed wyjazdem zapytałem go także o tym, jak ten dzień od początku wyglądał właśnie w reprezentacji Polski. Zawodnicy rano po śniadaniu mieli taki lekki rozruch w hotelu, żeby pobudzić mięśnie. Także taka standardowa procedura w dniu meczu. Później był obiad, po obiedzie wolny czas, każdy go raczej przeznaczył na jakąś drzemkę, odpoczynek. I o 16.40 będzie ostatnia odprawa przedmeczowa. Na niej piłkarze poznają wyjściową jedenastkę. I o 17.10 mniej więcej o tej godzinie wyjedziemy z hotelu na stadion. W jaki sposób ten dzień jest wyjątkowy, patrząc też na inne turnieje, na których byłeś? Czym się różni? Szczerze to może to głupio zabrzmi, ale ja w ogóle nie odczuwam atmosfery turnieju. Czuję się raczej tak, jakbyśmy grali jakiś mecz na wyjeździe. Standardowo to wszystko wygląda. Przez chwilę rano byłem na odprawie przedmeczowej na stadionie. Sam obiekt się prezentuje bardzo okazale, jest bardzo ładny stadion, świetna murawa, także tutaj nic nas w tej kwestii nie zaskoczy. I tam trochę będąc, można było poczuć takie trochę emocje. Być może te emocje przyjdą dopiero, jak będziemy wyjeżdżali na stadion. A piłkarze są w bańce, rozumiem. Nie ma możliwości, tak jak zawsze spacer był gdzieś, to takiej możliwości w tym przypadku nie ma. Selekcjoner Brzęczek miał taką regułę, że zamiast tego rozruchu, który preferuje trener Sousa, szliśmy na krótki spacer. A tak to poza tym, czy to jest pandemia, czy nie ma pandemii, to generalnie ten dzień przed meczem i dzień meczu to siedzimy w hotelu. Powiedz o kibicach. Co wiesz? Ilu będzie Polaków? Na spotkaniu przedmeczowym dzisiaj rano UEFA poinformowała, że spodziewają się około 16 tysięcy kibiców. Także też widać, ta liczba oznacza, że bilety się nie sprzedały na ten mecz. Z tej grupy my spodziewamy się około 3 tysięcy polskich fanów. A ilu ich będzie ostatecznie, no to dopiero zobaczymy na stadionie, bo polscy kibice, jak wiemy, sobie doskonale umieją radzić. Poza tym też, jak Polak mieszkający za granicą kupuje na portalu UEFA-owskim bilet i wpisuje dane doręczenia biletu, jest to zagraniczny adres, to taki adres nie jest traktowany jako polski, więc ta statystyka też może być przekłamana. All fit, czyli wszyscy zdrowi? Tak, tak, cała drużyna jest zdrowa, wszyscy są zdrowi w 100%. Janek Bednarek też, o którym wiele się mówiło w ostatnich dniach, także cała drużyna jest gotowa. No wiadomo, że niestety dwóch zawodników nie znajdzie się w protokole meczowym, bo kadra na Euro mogła liczyć 26 zawodników, my już jednego straciliśmy, ale protokół meczowy pozwala do meczu zgłosić 23 piłkarzy. Jakie są te największe zmiany, które dotyczą reguł właśnie reprezentacji od strony takiej organizacyjnej, jak zmiany, takie, które są najbardziej istotne? Przedłużona została ta decyzja, że można wykonać 5 zmian w ciągu meczu, ale tylko korzystając z 3 przerwy. Czyli nie można zrobić tak jak na przykład w meczach towarzyskich 6 zmian i mieć 6 przerw. Tutaj w meczach mistrzowskich można zrobić tylko 3 przerwy. Sama przerwa w meczu po pierwszej połowie nie jest liczona jako ta przerwa taka do zmian, więc generalnie można 3 razy zastopować grę, żeby dokonać zmiany. Pauzuje się w przypadku otrzymania drugiej żółtej kartki w 2 różnych spotkaniach, także dość szybko można zostać zawieszony, więc też trzeba uważać na kartki. To trójka, 20 minut po godzinie 17. 40 minut zostało do rozpoczęcia meczu Polska-Słowacja, pierwszego meczu naszych piłkarzy podczas Mistrzostw Europy. 22.7 trójek, to jest nasz numer telefonu. Proszę do nas telefonować, proszę się dzielić swoimi perspektywami, wrażeniami, pomysłami na to, jak będzie wyglądała gra, co Państwo myślą. Jeszcze raz przypominam, 22.7 trójek. Ela Różycka jest przy telefonie, z tego co widzę trąbka, jest też szalik biało-czerwony, przygotowana. Jest z nami także dzisiaj Krzysztof Bredę, były piłkarz Lechii Gdańsk, Lecha Poznań, Arki Gdynia, trener, który wprowadził Podbeskidzie Bielsko-Biała do Ekstraklasy. Krzysztof, jak to jest, powiedz, przed meczem, żeby utrzymać koncentrację, z drugiej strony, żeby utrzymać ten luz, który jest w obliczu tak ważnego meczu? Jak to zrobić? No myślę, że przede wszystkim trzeba znać bardzo dobrze swój zespół. Trzeba podchodzić do tego bardzo spokojnie. Jedni zawodnicy potrzebują wyciszenia, drudzy zawodnicy potrzebują rozmowy, pobudzenia. Często piłkarze spotykają się po posiłkach na kawce, na ciastku, rozmawiają ze sobą, starają się rozluźnić, pośmiać, ale niektórzy, wiemy, założą słuchawki, uciekają w samotność, koncentrują się. Myślisz, że trener Sousa już miał czas na to, żeby poznać do tego stopnia drużynę? No ja myślę, że tak, że myślę, że te zgrupowania, które były, są takimi momentami, w których trener jako ten najważniejszy psycholog musi rozumieć tych piłkarzy i wiedzieć, jakie mają przyzwyczajenia. 40 minut do meczu, jak to wygląda? 40 minut przed rozpoczęciem spotkania? Najtrudniejszy czas dla trenera, od razu mówię. Trener wie, że już mało może pomóc, bo wszystko, co miał zrobić, to zrobił na zajęciach treningowych, na odprawach taktycznych czy tych mentalnych. Teraz trudny czas, oglądanie rozgrzewki, poruszanie się pomiędzy tymi strefami, tysiące myśli przelatujące przez głowę, jak zareagować, jak to będzie, jak będzie się zachowywała linia obrony, jak linia pomocy, jak linia ataku, jak bramkarz, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że tysiące myśli przelatuje, co zrobimy, jak zdobędziemy pierwszą bramkę, co zrobimy, jak będzie długo utrzymywał się remis, co zrobimy, jak będziemy szybko prowadzić, jak reagować. To naprawdę potrzeba takiej spokojnej głowy, żeby to wszystko przecedzić, spokojnie też opanować swoje umiejętności radzenia sobie z tym wszystkim. Ja myślę, że trener Sousa jest na tyle doświadczony jako były piłkarz, jako trener już wieloletni, potrafi to zrobić. Szatnia, miejsce święte. Widzieliśmy takie przemówienie na Łączy nas piłka, można było zobaczyć w przerwie meczu z Rosją, kiedy bardzo dosadnie do piłkarzy przemawiał trener Sousa. Czy ty też byłeś takim trenerem, który potrafił wejść, trzasnąć drzwiami i trochę poustawiać po kątach, żeby to lepiej wyglądało na boisku? Powiem, trzeba umieć rozróżnić, jak zespołowi idzie, ale nie układa się wynik, albo jak nie idzie ta gra kompletnie i wynik jest zły. Trzeba umieć, znowu wracam do tego, trzeba znać swój zespół, trzeba umieć zareagować. Czasami jest potrzebna mowa taka konkretna, zdecydowana i użycie konkretnych słów, ale czasami trzeba wygasić to wszystko. Pogłaskać trochę. Dokładnie i wytłumaczyć piłkarzom, że trzeba małych korekt, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak trenowali. Tak jak planowaliśmy. Krzysztof, składy. Zaskoczyło cię coś, jeżeli chodzi o reprezentację Polski? Jakaś postać w pierwszym składzie? Nie, myślę, że dużych zaskoczeń nie ma. Może trochę obecność Karola Linetty. Aczkolwiek tak się zastanawiałem nad tym, bo trener Sousa dużo rotował tym składem i ciężko było wyrokować, jaki dokładnie będzie ten skład. Dużych zmian, czy tam dużych zaskoczeń nie ma, mówię, może troszeczkę Karol Linetty, ale to też bym nie szukał tutaj jakiegoś problemu, jest to ograny zawodnik i na pewno trener, widać, poszedł w to doświadczenie i ogranie na międzynarodowych boiskach. Trochę rozmawialiśmy o składzie, a także o ustawieniu, bo na pierwszy rzut oka mogłoby to wyglądać tak, że trener Sousa zdecydował się na grą czwórką z tyłu, natomiast, no tak jak patrzymy, to jednak postawienie na wahadłowych i gdzieś wysuwająca się ta trójka z tyłu. Jak to widzisz? No ja myślę, że trener nie będzie takich dużych zmian dokonywał. Wszystkie sparingi, czy te gry kontrolne, czy mecze towarzyskie, bądź mecze już w grupie do Mistrzostw Świata. Graliśmy trzema obrońcami wahadłowymi, zagęszczonym środkiem i napastnikiem, także myślę, że trener sprawdzonego ustawienia będzie się trzymał. Czyli tutaj patrząc na to, mielibyśmy Kamila Glika, Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego, to byłaby ta trójka z tyłu, na wahadłach Maciej Rybus i Kamil Jóźwiak, zagęszczone pole Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty, Mateusz Klich, lekko wysunięty przed nimi Piotr Zieliński, no i nasz szpicy Robert Lewandowski? Myślę, że tak to będzie wyglądało. Inne zadania są, kiedy gra się w czwórce obrońców, inne w trójce z wahadłowymi, dlatego myślę, że trener tutaj nie będzie takich rzeczy robił na tak ważny mecz, nie będzie eksperymentował, no bo myślę, że byłoby to nawet niepoważne. Prosiliśmy, żeby państwo do nas dzwonili, 22 i 7 trójek, także słuchamy. Odpowiedzialny za wynik na boisku jest pan Lewandowski, poza boiskiem skład, który tam pojechał, to jest Lewandowski, Boniek i Sousa, no i dzięki właśnie Lewandowskiemu na wczasach Grosicki. Także trzymam za to, żeby ten mecz po prostu nie wyglądał ze 3-0 dla Słowacji, ale ze 2-0 dla Słowacji. Pesymistycznie. Tak. Czekamy na bardziej optymistyczne głosy. Proszę państwa, w składzie reprezentacji Słowacji, w pierwszym składzie jest Andrzej Duda, którego pamiętają wszyscy kibice Ekstraklasy, przede wszystkim Legii Warszawa. No i tak się złożyło, że Dariusz Urbanowicz miał okazję porozmawiać z Andrzejem Dudą, ale na to jeszcze przyjdzie. O tym porozmawiamy za chwilę, ta rozmowa będzie za chwilę. Teraz przerwa na muzykę. Tak. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej warty, nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. To Trójka. 30 minut zostało do rozpoczęcia meczu Polska-Słowacja, bo jest 17.30. Krzysztof Brede jest naszym ekspertem w studiu przedmeczowym. Krzysztof, mówiłeś już tutaj na początku audycji, że miałeś okazję porozmawiać z Martinem Kelemenem, z Marianem Kelemenem, świetnym bramkarzem słowackim, który zjadł zęby na boiskach Ekstraklasy. Co ci powiedział, co zdradził, co ciekawego... Na co ciekawego zwrócił uwagę? Przede wszystkim Marian mówił, że tak jak u nas jest wielkie wyczekiwanie, to w Słowacji tak samo. Każdy jest ciekawy, jak ich reprezentacja zadebiutuje. Podkreślał, że każdy zdaje sobie sprawę, że właśnie ten pierwszy mecz jest bardzo istotny dla układu później w tabeli. No powiedział żartobliwie, my mamy Skriniara, wy macie Lewandowskiego i to będą kapitalne pojedynki i mówi, że sam ciekawy jest, jak będą rywalizować. Wiadomo, z jednej strony nasz Robert, który jest najlepszym piłkarzem świata, a tutaj czołowa postać Interu Mediolan, także mistrza Włoch, dokładnie. Myślę, z największą liczbą odbioru piłek w ogóle w Serie A, więc naprawdę piłkarz, który potrafi bronić ich. Tak, na pewno i Marian. I na co dzień na treningach powstrzymuje Romelu Lukaku. Lukaku. Tak jest i Marian dlatego zwraca uwagę na to. Cóż, no mówił, że wiadomo, że wiedzą, że Polska jest silnym zespołem i nie mogą ich lekceważyć, czyli nas tutaj nie zlekceważą. Mówi, że na pewno będą chcieli grać kombinacyjną grę krótkimi i średnimi podaniami, że do tego są przygotowani, wiedzą, że kiedy będą grali tylko długim podaniem, nie będzie im to przynosiło żadnego efektu, bo nie mają klasycznej dziewiątki. Mówił, że na Słowacji od długiego czasu już jest problem z taką dobrą dziewiątką, dlatego dzisiaj widzimy, no Andrzej Duda, który nie jest takim klasycznym napastnikiem, będzie z Hamzikiem pewnie wymiennie funkcjonował. No wracamy znowu do Hamzika. Mówi, że to jest taki piłkarz, który jest w stanie zrobić jednym podaniem, otworzyć drogę do bramki partnerom, że po prostu nie biega już tyle, co w Napoli biegał, czy za najlepszych lat, ale mówi, że to jest na pewno groźny piłkarz i bardzo, bardzo na niego liczą. No a z tyłu ma dwóch doświadczonych zawodników, czy Chromada, czy Kućka, Slavia Praga i tu przede wszystkim Parma, ograni zawodnicy w dobrych ligach. Huboczyn, który już ma 35 lat, zdaje się, który już zakończył karierę, ale został przywołany do tego, żeby jednak pomóc drużynie, bo te problemy w obronie dosyć były istotne, jeżeli chodzi o reprezentację Słowacji. Zresztą patrząc na to, że obok Skriniara gra Szatka, który jest znany z boisk Ekstraklasy, to też pokazuje, że ten poziom, jeżeli chodzi o linię defensywy Słowaków jest bardzo zróżnicowany, prawda? Na pewno tak. I tutaj mówił o tym, że kiedy będziemy mocno grać prawą stroną, to na pewno po lewej ich stronie jest większy problem i więcej bramek tracą. Dlatego no widać, że też nie jest to na pewno przeciwnik, którego nie jesteśmy w stanie pokonać albo którego musimy bardzo się bać. Rozmawiałem z Marianem też na temat, pytałem, dlaczego taki wynik z Maltą u siebie, gdzie przegrywali 2-0, 2-2 zremisowali. Mówił taką prostą rzecz, że i to też uważam, że powinna być przestroga dla naszej drużyny, że z tymi słabszymi zespołami teoretycznie mają większe problemy, ale na te lepsze zespoły potrafią się skoncentrować, zjednoczyć, że siła ich tkwi w kolektywie, w zespołowości i on mówi, że musimy też uważać, bo mogą po prostu Słowacy w każdym momencie zaskoczyć. Przykładem jest Rosja, prawda, którą grali, był remis z Cyprem, no i baraże, gdzie wygrali po karnych z Irlandią i potem z Irlandią Północną 2-1, tak. O bardzo emocjonującym meczu. Dlatego mówi właśnie o tej zespołowości, o tej koncentracji, że potrafią skoncentrować się na zadaniu i tu musimy być uważni. No szkoda, że nie możemy podpowiedzieć tego jeszcze piłkarzom. No bądźcie czujni i uważajcie, nie można lekceważyć. Trzeba od pierwszej minuty grać to, co przygotowywali na zgrupowaniach. Trzeba wykorzystać swoje umiejętności, te, które na pewno są w tej drużynie, bo wiemy, że mamy piłkarzy, którzy tak samo jak Hamzik w Słowacji potrafią jednym zagraniem zrobić różnicę i tutaj bym liczył na Zielińskiego, na Lewandowskiego oczywiście, to jest jakby takie naturalne, ale też na innych zawodników, gdzie będzie tutaj Jóźwiak, myślę, miał możliwość i dużo powinien wnieść do tej drużyny. Tak jak mówiłem, sam Marian podkreśla, że ta lewa strona ich nie jest za mocna, także będzie trzeba wykorzystać tą właśnie lewą stronę Słowaków. Nasi piłkarze już się rozgrzewają, przed chwilą ćwiczyli tak zwany martwy ciąg, a Państwo prosiliśmy o telefony i mamy kolejną opinię słuchacza. Chciałem się odnieść do tego, co było przed chwilą, czyli do wywiadu z panem trenerem Podbeskidzia. Chciałem powiedzieć, że pan trener tylko omówił sytuację, kiedy nasz trener Sousa będzie wygrywał mecz lub remisował. Szybko strzeli bramkę lub strzeli bramkę po kilku minutach, a nie było powiedziane, co zrobi trener, jak właśnie stracimy bramkę. Krzysztof, zostałeś wywołany do tablicy. No nie, nie zakładam, że stracimy bramkę, to tak żartobliwie. Nie, ja mówiłem, że to są takie sytuacje, gdzie trener się zastanawia nad tym. Na pewno trener ma w głowie przygotowany plan i w takiej imprezie musi zakładać, że może coś się nie układać. Też nie możemy być gdzieś tam tak optymistycznie nastawieni do tego, bo ostatnie te gry nasze nie napawały tak dużym optymizmem. Dlatego trener, myślę, że ma tak taki plan i wie, co ma zrobić. Myślę, że jeżeli by przegrywał, to jest Świderski, jest Świerczok, gotowi zawodnicy do tego, żeby wejść i zagrać nawet na dwójkę napastników. Tak jak w ostatnim meczu trener Sousa próbował grać. Wiadomo, że będzie trzeba wtedy pozbyć się jednego defensywnego pomocnika i przenieść jakby to centrum do pola karnego przeciwnika. I myślę, że taki powinien być plan Paulo Sousy. Rozgrzewa się Wojciech Szczęsny. On pierwszy wyszedł już na boisko. Sprawdza, podobno murawa jest w Sankt Petersburgu wyśmienita. To, co rzuca się jeszcze w oczy, to wiek w drużynie Słowacji. No bo Dubravka 32 lata. Dobrze, to jest bramkarz. Natomiast Hubocian 35 lat. Mak 30. Hamsik 33. Pekarik 34 lata. Także no, doświadczona drużyna. Co nie musi być atutem. Tak. No na pewno, też pamiętajmy, że to są zawodnicy, którzy grają w dobrych klubach i też nie możemy powiedzieć, że to są zawodnicy tylko grający na Słowacji, gdzieś w przeciętnej lidze, tylko tutaj mamy zawodników, którzy grają tu Hertha Berlin, Inter, Slavia Praga. Napoli. Tak jest. Lobotka. Ale tutaj przede wszystkim też Slavia Praga, która grała zawodnik, który grał przeciwko Arsenalowi, Leicester i tak dalej. Dlatego mamy tutaj Kućkę, który gdzieś w Parmie regularnie rywalizuje z najlepszymi zespołami tymi włoskimi, dlatego tutaj trzeba być cały czas na pewno w takiej gotowości bojowej i tutaj to doświadczenie może też zadecydować właśnie w tych kluczowych sytuacjach, przy stałych fragmentach. Tutaj trzeba bardzo zwracać uwagę na to, jak będzie się Skriniar zachowywał. Analizując grę Słowaków, patrzyłem właśnie na to, jak funkcjonują i tutaj zdobywają te bramki różnorodnie, ale przy stałych fragmentach są groźni. No dobrze, wspominaliśmy o rozmowie z Andrzejem Dudą, juniorem, bo możemy też zapowiedzieć, że i seniora Dariusz Urbanowicz dorwał, także na początek junior. Andrzej, jak twoje samopoczucie, jak forma przed Euro? Dobrze, jestem, myślę, że dobrze przygotowany, nastawiony po tym ciężkim sezonie i gotowy na Euro, no, muszę powiedzieć. Cieszę się już bardzo i nie wiem, nie mogę się doczekać. No nie dziwię się, no bo to chyba epokowe wydarzenie i dla ciebie jako piłkarza i dla Słowacji jako kraju, prawda? Trzeci raz na taki wielki turniej jedziemy, po raz pierwszy byliśmy w South Africa, później we Francji, a teraz jesteśmy na Euro 2020, czyli bardzo się cieszę i jest to historyczny moment dla Słowacji. I mam nadzieję, że zrobimy jakąś niespodziankę na tym turnieju, bo zawsze jak Słowacja była na jakim wiekiem turnieju, to zawsze jakąś niespodziankę zrobiła i mam nadzieję, że to samo będzie teraz. Co jest waszą siłą? Powiedziałbym, że drużyna jest naszą siłą i bicie jak jeden piłkarz, cały zespół, jak jeden po prostu jeden członek i trzymamy razem i wszystko gra. To jest nasza największa broń. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak jest, dokładnie. Mhm. A kogo ty uważasz za największą gwiazdę reprezentacji? Naszej reprezentacji. No waszej. No, nie chciałbym wymieniać dużo pokazów, ale wiemy, że mamy Mareka Amsika, który jest bardzo, bardzo ważną postacią naszej reprezentacji. Też Milan Škriniar, tak jest. Który gra w Inter cały czas i zdobył Scudetto. Czyli jest wiele piłkarzy, które mają swoją jakość. Ale mówię, jako drużyna jesteśmy bardziej mocniejsi. W co mierzycie? Jakie są oczekiwania wobec waszej drużyny? Powiem tak, że nie jest taka presja tutaj wywierana na nas w naszym kraju. Nie jesteśmy pod takim nie naciskają na nas tak za bardzo, jak może na Polaków. Czyli dla nas to jest tylko dobrze i my sami wierzymy w to, że możemy zrobić jakąś niespodziankę i mogę powiedzieć, że jakoś na to mamy. Czyli musimy się tylko dobrze przygotować, skupić się na tych meczach, bo to są tylko trzy mecze w tej grupie, czyli każdy mecz jest inny i zobaczymy, jak będzie, ale wydarzy się może wszystko. Jak mówię. Tylko tak szczerze, Polska jest najsłabszym, najmniej wymagającym rywalem w tej grupie? Nie, ciężko powiedzieć. Ja tam nie dzielę te kraje już na słabsze i silniejsze. Oczywiście może na papierze to wygląda inak, ale na papierze też my jesteśmy najsłabszym zespołem. Też już się spotkałem z kilka kilka wypowiedziami, że Słowacja będzie na 100% ostatnia w tej grupie, albo powinna być ostatnia w tej grupie, ale ja nie uważam tak, bo papier dzisiaj w piłce jest po prostu tylko papier. Mam wrażenie, że grasz tak między albo dziewiątka, albo dziesiątka, w zależności od tego, u którego trenera. Czy w lidze, czy w Bundeslidze, czy u siebie w kadrze. Gdzie ty się najlepiej czujesz? Gdzie byś chciał grać, tak aby móc rozwinąć? Na dziesiątkę. Jednak dziesiątka? Tak. Dziesiątka, tam się najlepiej czuję. W reprezentacji to grałem dlatego, że nie miałeś napastnika, a w Kolinie też to grałem, bo nie miałeś zdrowego napastnika. Czyli zawsze to było coś takiego, że nie miałyśmy klasyczną dziewiątkę, to dlatego tak gra. Pytanie, bo już padło to nazwisko Hamsika, to jest no taki chyba idol w waszym kraju, prawda? Na Słowacji jest to postać, no nie wiem, czy znaczy, można... powiem tak, jakby grał w Polsce, to na pewno ludzie by go bardziej nie doceniali jak na Słowacji, bo na Słowacji oczywiście ludzie nie doceniają może tak takich piłkarzy, jakich mamy, ale jest dla nas i dla wszystkich, który wiedział o piłce dużo, to jest na pewno legendą. A dlaczego, skąd taka dysproporcja, którą zauważyłeś? To z tego wynika, że hokej na przykład ważniejszy niż piłka nożna? Ciężko powiedzieć. Myślę, że piłka nożna jest bardziej teraz, w tym momencie, wcześniej to było hokej, teraz może piłka, ale to nie jest coś jak, nie wiem, coś takie, co naprawdę ludzi przyciąga na Słowacji i mam nadzieję, że my trochę się spróbujemy to zmienić i zrobić jakiś sukces i że będą ludzie stały za nami i będą nam kibicować. Na co stać Słowację? Wygraliście z Rosją sensacyjnie, potem porażka z Czechami, remisy z Cyprem, Maltą, Bułgarią, z Austrią. Ciężko powiedzieć, na co ma stać. My cały czas budujemy swój kader, jest dużo młodych, nowych zawodników, cały czas jesteśmy w takim procesie, który no, zobaczymy jak będzie i jest pomały proces, ale jedziemy do przodu cały czas. Nie rozpieszczacie kibiców, jak relacje drużyny, piłkarzy z kibicami? Nie. Nie rozwijasz tematu? Nie. Właśnie jak mówię, że kibice bardzo na mnie wierzą, jak wierzą na Słowacji. A oczywiście są tacy też, którzy wierzą w nasz sukces, ale jest ich dużo, dużo, dużo mniej. Podobno się czepiają do was. Ty masz nowy kolor włosów, dużo tatuaży i to podobno jest... Jak tak słyszałem w relacjach, to mają zarzuty, że zajmujecie się rzeczami, które nie są istotne. No, dla mnie istotne jest to, co się widać i na boisku i to jest istotne. Jak ktoś ma jakiś inny kolor włosów albo jakiś tatuaż, to jest jego sprawa i w ogóle mnie to nie interesuje. A ja tak naprawdę też już nie komunikuję z mediami słowackimi może 4 lata, czyli tak naprawdę nie wiem, co piszą. No dobrze, to jeszcze zapytam cię, jak przed meczem budujecie sobie atmosferę w szatni, jaka muzyka leci i kto jest DJ-em? Kto puszcza tę muzykę? Dużo. Ja jestem czasami Robert Mack, czasami Stany Lobotka, czyli dużo jest DJ-ów, a bardziej leci tylko słowacka muzyka. Pytanie chyba najważniejsze. Kto wygra, Polska czy Słowacja? No powiem Słowacja. 1-0, Andrzej Duda. Wystarczy 1-0, nie muszę to być ja, ale wystarczy 1-0. Dobrze, bardzo ci, Andrzej, dziękuję. Proszę Państwa, już prawie 15 minut do pierwszego gwizdka sędziego w meczu Polska-Słowacja. Czekamy z niepokojem, ale też z nadziejami. Nasi reprezentanci rozgrzewają się. To jest taki dziadek tradycyjny, Marek Hamsik, teraz pokazywany, także on też będzie stanowił o sile Słowacji. A Państwo do nas dzwonią. Wynik będzie na tyle ciekawy, że będzie to remis, według mnie oczywiście, meczu Polska-Słowacja i będzie to remis 1-1, z tym, że prawdopodobnie ten czarny scenariusz może się zakończyć 1-2 dla Słowacji. Standing in line to see the show tonight and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stiff knife, car chop, never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainland, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Najlepszym piłkarzem na Słowacji jest Andrzej Duda. Kłaniam się do usłyszenia, do wygranego meczu. Ale przez Polaków oczywiście. Właśnie, trzymamy za słowo. Patrzę tak, panowie, Robert Lewandowski. Mecze? 120 mecz w reprezentacji Polski dzisiaj, ma 66 goli na koncie, a tak się składa, Krzysztof, że grałeś przeciwko niemu. Jak się grało? No tak, Robert był zawodnikiem Znicza Pruszków, ja byłem zawodnikiem Lechii Gdańsk. I Znicz walczył o ekstraklasę i my walczyliśmy o ekstraklasę. A na jakiej ty pozycji grałeś? Jako środkowy obrońca. Aha, to się ścieraliście. Tak jest. I pamiętam wtedy taką sytuację. Tam niezły duet był wtedy, tak, prawda? Wiśniewski, tak. Lewandowski. I pamiętam, jak trener Dariusz Kubicki na odprawie powiedział do mnie i do Huberta Wołkiewicza, mówi, panowie, macie dzisiaj ułatwione troszkę zadanie, bo nie gra Wiśniewski, będzie sam Lewandowski, ale cały czas musicie być czujni, bo to jest dobry piłkarz, który może nam zrobić krzywdę. No ale udało się, że Robert nie zdobył tej bramki, także taki sukces mieliśmy, a podwójny, bo wygraliśmy 2-1 ten mecz. Ale powiem uczciwie, że to już wtedy było widać, że to jest piłkarz, który jak będzie dobrze się rozwijał, będzie rósł i z każdym sezonem będzie mocniejszy, i tak się faktycznie stało. Myślę, że ludzie, którzy planowali jego karierę, tutaj mam na myśli Czarka Kucharskiego, wiedzieli, że Robert jest dobrze nastawiony do piłki i że jest zmobilizowany i jest po prostu talentem, ma umiejętności, a do tego chce ciężko pracować, bo myślę, że gdyby nie jego ciężka praca i walka z różnymi przeciwnościami, jakby tutaj odstawienie go od Legii i inne jakieś problemy, no to gdyby nie ta walka i ten upór i ten profesjonalizm, to by nie osiągnął tyle. A myślę, że cała Polska może być dumna, że mamy takiego piłkarza, bo dzisiaj wszędzie, gdzie się rozmawia w Europie z ludźmi, czy nawet na świecie, to każdy mówi Lewandowski pierwsze, całe jeśli mówię o świat piłki nożnej. Tak? A my pamiętamy, jak na podwórkach biegaliśmy, każdy miał swojego idola. Ja akurat pamiętam rok 1986, kiedy taki pierwszy świadomy mundial, no i każdy chciał być Maradoną wtedy. Krzysztof, ty kim chciałeś być? Dariuszem Dziekanowskim. A ja powiem, że ja najbardziej... Ja pierwsze, jak pamiętam mistrzostwa tak wyraźnie, to był 90 rok, ale tam był też włoski napastnik Todo Schillaci. Todo Schillaci, tak. I każdy chciał być nim, on został królem strzelców, tak. Chyba ex aequo, nawet z kimś miał, chyba po 6 bramek mieli. Oczywiście Maradona, ale też pamiętajcie o Lothar Matthäus, to była też taka gwiazda. Pamiętacie te pojedynki? Jasne. I pewnie 86 i później 90, gdzie tutaj Maradona i Lothar Matthäus to dwie wielkie gwiazdy. Ale tutaj ja pamiętam, że zawsze na podwórku po tych meczach się wychodziło i każdy chciał być tym Todo Schillaci. No tak, strzelać gole. Tak jest, bo każdy chciał zdobywać te bramki. Czy bardziej Licparski chyba. Pierre Littbarski, tak. Zostało nam jeszcze 8,5 minuty do rozpoczęcia meczu. Krzysztof, jeszcze dwa słowa o Słowakach. Czytaliśmy, przygotowaliśmy się do tego meczu, czytaliśmy analizy. Słabą stroną Słowaków ma być defensywa, poza oczywiście Skriniarem, natomiast oni bardzo mocno mają tę część ofensywną, prawda? Na pewno tak. Poza oczywiście środkowym napastnikiem, którego nie mają. Tak, ale pamiętajmy, że Andrzej Duda to już jest też uznana marka i to jest zawodnik, który w Bundeslidze regularnie grał i przez długi czas, dlatego na pewno trzeba takiego piłkarza cały czas mieć pod swoją kontrolą. To taki spryciarz, prawda? Znaczy na pewno bardzo dobry technik, potrafi dobrze wykończyć akcję, potrafi tymi umiejętnościami indywidualnymi zadecydować, przesądzić o tej akcji, dlatego cały czas trzeba być tak jak powiedziałem, czujny. No i pamiętajmy, że to co nawet mówiłem, że Marian Kelemen mówił do mnie, że trzeba być skoncentrowanym przy tym Hamziku. To jest na pewno postać, która... Mimo tego, że najlepsza lata ma za sobą. Tak, tylko że myślę, że pewnych rzeczy się nie zapomina. On może gdzieś fizycznie nie być tak sprawny jak kiedyś. Ale o stawkę grywał. Dokładnie i w decydującym momencie myślę, że noga może mu nie zadrzeć i właśnie potrafi wytrzymać tą presję i nieraz, szczególnie w pierwszym meczu, tak jak dzisiaj otwarcia dla Polski, dla Słowacji tych mistrzostw, może to być bardzo ważne, bo to doświadczenie, sami wiemy, że jest istotne. Często młody zawodnik czy niedoświadczony popełnia proste błędy i po meczu mówi, źle wszedłem w mecz, nie udźwignąłem tej presji. Tutaj myślę, że taki piłkarz jak Hamzik Marek tego nie powie i może powiedzieć, że Polacy zabiegali go, byli za agresywni w tej grze, ale nie powie, że noga zdrżała. A propos Hamzika, już mamy podgląd na tunel, za chwilę piłkarze. Na jego Irokeza. Tak, Irokeza, oczywiście całe Chiny, kiedy tam grał, oszalały na jego punkcie. Jak się okazało, forma już była nie ta, no ale WFK Göteborg zapewne, gdyby nie kontuzja, to grałby dużo więcej i byłby dużo bardziej skuteczny. Jesteśmy o tym przekonani, że stać go na bardzo dużo. Na co będzie stać dzisiaj naszych reprezentantów? O to pytamy także Państwa. 22 i 7 trójek. Widzimy, nasi chłopcy rozmawiają. Grzegorz Krychowiak teraz do Piotra Zielińskiego. Jan Bednarek też czynnie próbuje jakoś namówić do tego, żeby... No Mateusz Klich się rozgląda na boki. No Mateusz Klich tak, jak zwykle patrzy bardziej, pewnie nasłuchuje, jaka muzyka gdzieś w tle leci, bo to jest ten, który lubi słuchać najbardziej. Także proszę Państwa, za 5 minut rozpoczyna się spotkanie. Za chwilę wracamy do Sankt Petersburga. czas na Mazurka Dąbrowskiego. Państwa, to są te niesamowite chwile. To jest hymn Polski, który zabrzmiał przed pierwszym meczem na Mistrzostwach Europy. Polska zagra ze Słowacją już 2 minuty do tego meczu. I ostatnie pytanie przedmeczowe do naszego eksperta Krzysztofa Bredę. Krzysztof, zwróciłeś uwagę na to, jak piłkarze wychodzili, byli tutaj tuż przed wyjściem na boisko. Jak to ciekawie wyglądało, wytłumaczyłeś nam, wytłumacz słuchaczom, proszę. No widać było, że niby jest to jeden zespół, ale pokazane było, jak indywidualnie każdy do tego podchodzi. Widzieliśmy uśmiechnięty Robert Lewandowski, cały czas jeszcze podpowiadający Krychowiak, Linetty z kolei, czy Klich odwróceni w drugą stronę i koncentrowali się. Wokół Krychowiaka i Lewandowskiego małe grupki. Dokładnie. Tych mniej doświadczonych piłkarzy. Tak, niektórzy duża powaga, drudzy uśmiech na twarzy, czyli jedna drużyna, ale to co mówiłem, jak w hotelu przed meczem i w szatni, każdy ma inne swoje rytuały także i zachowania. Także tutaj to było idealnie widać. Proszę Państwa, za chwilę serwis już niebawem, a o 18:00 pierwszy gwizdek sędziego. My wracamy kilka minut po 18:00. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam.